Mungkin wis terlanjur, hati rasa hancur, keutuhan cinta ora kelaksana. Katon rai lunga katon kiki tetep sun permisi najan wis kesingkir tetahan tahan lawas sehubungan angger beli kuat sirah wadon katon rai lunga katon kiki tetep sun permisi najan wis kesingkir tetahan tahan lawas sehubungan angger beli kuat sirah wadon jahat. jarak-jarak ning lanang kaya wadon gak tenang di duwe perasaan perasaan wedi ning laki teka katon rai lunga katon kiki tetep sun permisi najanis kesingkir tetahan-tahan lawas sehubungan angger beli kuat sirap wadon jahat.